Cristo și Tami Teach Me, 7 și 14 minute. Avem o sumă, ca de obicei, rotundă și foarte, foarte frumoasă la concursul Kiss Cash Bănuț, pe care încercăm să-i dăm în programul nostru, undeva până în ora 22. Așa cum ne place nouă să avem, mai exact astăzi la Kiss Kiss Mix, spotul de la Kiss Cash este 3400 de euro. 3400 de euro minus 20 de lei pentru că am mâncat prânzul mai devreme și trebuie să-i pun înapoi acolo în plic. Dar era un euro deja transformat? Da. Dar știi că avem un bancomat aici în radio, nu? Care transformă bani, nu? Da, ăla e de Kiss Cash și celălalt pentru noi. Bun, asta. Câștigătorii când vin, retrag banii din bancomatul Kiss Cash, iar noi, desigur, când ne luăm salariul din celălalt. Bună. Trebuie să vă spunem de asemenea, vă puteți înscrie la concursul Kiss Cash foarte simplu. Trimiteți un SMS care se conține numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM la următorul număr de telefon 0735 600 100. Mesajele sunt cu tarif normal. Ideea e așa, să trimiteți un singur mesaj pentru că sunt înscrieri unice. De asemenea, puteți să vă înscrieți pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Avem DJ Sava și Raluca chiar acum. Love you! După care ne întâlnim cu Yeke Yeke Massive Drum Remix și Licky Lee vine cu I Follow Rivers, o piesă care ușor, ușor devine hit. DJ Axolix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Exact în 30 de minute ne întâlnim cu Adrian Sână. El vine să lanseze o piesă nouă din proiectul lui solo. Come on! I love you now. Polilale, ke polilale, na jinikajigan, ke polilale, ke polilale, na jinikajigan, ke polilale. piesă foarte tare, prinde din ce în ce mai bine și ne place cum sună, sună foarte bine. O să o tot auzim toamna asta și cu siguranță și la iarnă. Avem, hai să spunem cum se numește piesa, da? Licky Lee, I Follow Rivers, The Magician Remix. Și că tot ziceam că avem, da, avem mesaje 0722 20 60 20. Bună, iubitule, mi-este foarte dor de tine, puiul meu, de-abia aștept să te văd. Vă pupă, Gabi. Vai, deci e atât de înduieșător este acest SMS, încât îți vine să aștepți ziua de 8 martie, de 1 martie, nu? Hello, boys, sunt Chris, aș vrea și eu Felipe in Paris pentru beat-ul meu Clau. Mi-e dor de tine și pentru voi Kiss FM și pentru toți Kiss Money, pupici, dulci, dulci. Vine și Felipe in Paris, puțin mai încolo. În mod sigur, salut, băieți, vă rog Azuro și Eli, Ti Amo pentru Luluț de la Mihai. De la Roxy pentru Miha și Anca, mulți pupici, orice melodie, salutări Kiss FM. Hello, Dijang și Olex, de chisturi pentru voi, pentru Natalia și Ella D. Chiar dacă lipsesc online, sunt pe frecvență, ca de obicei, semnează Isabela. Elena Bucur zice așa: hello, băieți, aș dori și eu melodia Poezia de Amor pentru toți chisomanii de pe wall, pentru voi și hai să fie și pentru mine. Vă pup, deci îmi place chisomanii de pe wall. Mai nou trimit și SMS-uri, e foarte bine. Sunt activ în două părți. Somewhere Over the Rainbow, un remix foarte, foarte interesant. Și Tara, Sean Finn remake și Tara vine și ea imediat cu Missing You la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!

real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí and let it rain over me. Salut, Adrian Stână se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix împreună cu o fată nouă, voce nouă, o piesă nouă. Bună seara. Era să zic sărămâna, dar îi spun sărămâna Alexandrei, Sandrei. Bună seara. Bună hello, seara. Hello. Sau mai exact Sandra N, cum apare ea în titulatura noului tău single, nu? Este un featuring, exact. O colaborare, Adrian Stână și Sandra N. Și Sandra N. Ea este de fapt Alexandra. I-am prescurtat un pic numele și am spus Sandra. E pentru prima dată în direct la un post de radio. Are emoții. Emoții foarte mari. Noi da, avem da. O sticlă cu tărie aici lângă studio. E sigură că nu? Nu e tărie. Nu e tărie, e vermut. Nu se pune în cadrul în categoria aia cu tărie. Da, ce face Alexandra sau Sandra? Cum a început colaborarea cu Adi? Simplu, cum se face de obicei, am trimis un demo, m-a chemat la studio, am început să facem niște teste și am avut noroc și m-a ales. I-a plăcut vocea, i-a plăcut colaborarea și a ieșit piesa asta care este foarte, foarte frumoasă. Este în stilul The Feeling, așa ziceam lui Adi înainte să intrăm în direct. My Passion, așa, foarte melodioasă, mulțumim frumos. Lirică, așa. Alexandra, într-adevăr, mi-a trimis un demo, am ascultat vocea ei. Nu am înțeles foarte multe din demo pe care vi l-a trimis, adică nu eram convins, dar a venit în studio și am pus-o să tragă pe Angel și am zis, da, tu ești vocea care va rămâne. A, tu aveai piesa pregătită deja, dar ai zis, hai să încercăm niște voci. Da, exact. Și după care, nu vă ascund faptul că am încercat și alte voci. Dar cea mai bună a fost a ei. Sau mă rog, cea mai potrivită pentru cântecul ăsta. Foarte tare, foarte tare. E o idee bună. Se mai poartă treaba asta cu trimisul de demo-uri la studiouri? Sincer, primesc demo-uri. Nu foarte multe, dar mai primesc așa cam o dată pe lună. Mai scrie cineva, bună, eu sunt și vreau să mă ajut. Știu că... Uite, în cazul Alexandrei, un caz fericit. A funcționat. Da, chiar un caz fericit. Foarte tare. Să ne spui de videoclip. Are și videoclip. Piesa a fost acum o săptămână, poate 10 zile sau cât timp? Am lansat-o, nu mai știu pe ce data, cu câteva zile, săptămâna trecută. Are și videoclip. E un videoclip simplu, dar zic eu drăguț. L-am filmat în New York. Îl găsiți pe YouTube. Adrian Sână feat. Sandra and Angel. Așa se numește. Noi auzim deja în fundal, așa, începutul variantei extended a piesei. Uite, ne uitam pe Facebook-ul nostru și colegii noștri de pe, care se ocupă de Facebook întrebau pe cei de pe Facebook dacă le place noua variantă a Facebook-ului. Tu ai văzut-o, Adi? Am văzut că ești acolo cu iPad-ul pe Facebook. Am văzut-o. Din păcate, pe iPad nu pot să văd varianta nouă a Facebook-ului. Așa, o parte din ea. Da, am văzut-o pe calculator astăzi și... Îți place? Te enervează? Știi ce? Mi se pare ciudat că odată la 3 luni schimbă ceva la Facebook. Și până reușesc să mă acomodez cu varianta nouă, vin mai, ceva, mai pus ceva schimbă, nu? Știi? Da, cred că e ok, nu-mi dau seama încă. Ok. Uite, mă uitam aici la ce au mai scris cei de pe Facebook. Acum sunt conectat la pagina oficială KSFM. Aha, foarte bine. Cineva zice felicitări pentru noua piesă a lui Adi. Uite, Adrian zice asta. Rollersys, un proiect adisână, n-am mai auzit nimic de ele, ceva nou, știi ceva? Și... Rollersys e un proiect care aparține casei de discuri Roton. Eu am încetat să mai colaborăm din cauza sunt foarte concentrat pe proiectele Accent, Adrian Sână și acum Sandra. Am înțeles. Da. Foarte tare. Și uite alte păreri de bune, de bine. Cineva întreabă de concerte. Dacă e ceva programat pentru perioada următoare? Pentru perioada următoare, în cazul meu, nu. Am concerte cu trupa. Am înțeles. Oricum, ești în ambele formule. Și mergi singur și... Da, nu am avut niciun concert singur și nici nu... Nu ăsta e scopul meu principal. Am vrut să fac un proiect care prin care să dovedesc că pot să fac și... și că merge treaba și solo. De succes singur. Din păcate sunt un pic dezamăgit că melodia în care mi-am pus speranța a Kinley Buidauciu nu a funcționat așa cum a trebuit. Nu a mers în România așa cum ți-ai fi dorit? Da, mă așteptam să aibă un impact un pic mai mare. Nu s-a întâmplat asta, nu știu a cui e vina, nu e vina nimănui, probabil că nu a fost o piesă bună. E, nu trebuie să gândim așa, trebuie să gândim pozitiv. Să-i mai încerci o variantă, un remix balcanic ceva, un remix... I-ai încercat și tu o variantă. Da, zic să-i facem un popcorn, să readucem popcorn în România. Da. Ok, Sandra e mai tăcută așa din cauza emoțiilor. Ce să zicem pe începutul interviului de azi? Multă baftă în colaborarea cu Adi și ne întoarcem în câteva clipe după ce ascultăm piesa, da? Mulțumesc. Perfect. Frumos să fie. Stai așa că eu pregătesc piesa că... Adrian Sână și Sandra... Eu sunt conectat la Facebook-ul vostru. Așa că dacă vreți să vorbiți cu Adi, sunt acolo, scrieți-i, el vă răspunde, e foarte activ pe Facebook în momentul ăsta. Ne întoarcem în câteva clipe, ascultăm piesa Angel la Kiss Kiss in the Mix. See? Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Sandra N în direct, live, peste piesă, peste negativul piesei. Are voce de înger. N-am putut să mă abțin să nu cânt. Da. Spune-ne de unde ești tu de loc și cum a început colaborarea, sau când a început colaborarea cu Adi, mai exact? Sunt din Argeș, mai exact din zona Mușcel, Albeștii de Mușcel. O zonă de munte foarte frumoasă. Sunt de un an în București. Acum am trecut anul 2 la facultatea de jurnalism, iar cu Adi am început să vorbesc. De fapt, i-am trimis demo acum vreo 2 luni, după care ne-am apucat de treabă, că... Da, și iată că piesa a ieșit acum o săptămână, are și videoclip foarte frumos. Ți-a zis cineva? Băi, trimite-i un mail, Adi, să ne vezi, poate îi place vocea, poate faceți ceva. Sau, nu, pur și cum... simplu l-am văzut la TV de câteva ori, am auzit că are și Sisterhood Live Records și m-am gândit că aș putea să încerc să văd cât noroc am să colaborez cu el. Și a avut noroc. Da. Cineva, sunt foarte simpatici cei care scriu pe Facebook. Da, cineva a scris... că putea hit. Putea hit. Se pare foarte funny. Bine, uite, mai avem Loredana Ioana zicea așa de când a apărut melodia, o ascult non-stop, Addicted. Da, chiar e o piesă în genul ăla pe care s-o asculti non-stop, așa să dea, da, o stare. Și îți rămâne în cap de la prima audiție. Da. Ok, haideți să răspundem pe final date de contact pentru fani, Facebook-uri, site-uri. Facebook-ul oficial Adrian Sână, facebook.com/Adrian Sână oficial sau Twitter Adrian Sână. De asemenea, avem și Facebook-ul oficial Sandra N. Adică facebook.com/SandraN. Sandra N. Okay. Sandra N, foarte simplu. Bată maxime cu piesa, cu colaborarea, să ai un proiect ieșit din comun. Îți dorim mega succes, Sandra. Mulțumim, mulțumesc mult. Și ne mai auzim la Kiss FM. Cu siguranță piesa o ascultăm la Kiss Kiss in the Mix. O să tot punem că... E o piesă care ți intră în cap și chiar merge, merge. Frumos, mulțumim mult. Facem poze, le punem pe site imediat. V-am pupat, ceau, multă baftă. Ciao, mulțumim și noi, bye. Și ne întoarcem în vreo câteva clipe cu a doua oră de mix de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, sir. Kiss FM. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Ok, party people, intrăm în cea de-a oră de mix de astăzi. Kiss Kiss in the Mix, Olix, DJ Young împreună cu voi. Make the sound on Kiss FM. Bine, dacă și ajung în emisie, că până acum stăteam pe lângă studio pe aici, ne pozam cu Adrian Sână și cu Sandra N. Da, făceam poze, o să vedeți pozele imediat pe Facebook-ul Kiss FM, kissfm.ro pe site și pe blogurile noastre. Ia să dăm un refresh pe Facebook. Ia să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Bun, e agitație mare acolo, exact ne așteptam. O să dăm în câteva clipe startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania și trebuie să vă spunem că începem chiar acum. 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame cu Nicole Scherzinger, right there. Guess Who vine imediat împreună cu Demoga, tot mai sus. Și Leave You cu Mona, Sweet Love. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 10. N-am dat bănuții, așa că mâine dimineață avem fix 3500 de euro la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix.

Kiss in the Mix. Avem dedicațiile pe Facebook puțin mai încolo, pentru că tocmai am dat startul pe facebook.com/KissFM România acum 2 secunde. Lăsați așadar dedicațiile voastre la postarea lui DJ Ango, să le citim în câteva clipe. Până atunci vă spunem despre ce se întâmplă în weekend. Partidul Kiss FM are ediția 198. Vineri, seara, Olic și Dan Fințescu inaugurează un nou sezon de petreceri în clubul Sweet Escape din Craiova, acolo deasupra de cofetărie. Ce bine să ne distrăm. Iar sâmbătă, tot Olic și Dan Fințescu vor fi mai întâi la Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever, și mai apoi în Club Fusion din Strejnic, lângă Ploiești. Da, în Club Fusion, unde până să sosească ei, avem o atmosferă de warm-up făcută de DJ Young și DJ Jonesy. Avem Alexiro și Starchild, Señorita, Camelia vine cu Come Again, plus, nu știu, mai găsim care să fie a treia piesă, ne gândim. Da, ne inspirăm și de pe Facebook-ul Kiss FM, acolo unde Kissomanii postează și ne cer o grămadă de piese. Și de asemenea, tot pe facebook.com/KissFM România, colegii noștri au postat voting-ul pentru piesa care va fi astăzi la ora 9, piesa non-house de la ora 9. Așa încât, care să fie piesa non-house de astăzi în programul Kiss Kiss in a Mix, de peste exact 40 de minute, aveți acolo la voting 4 piese. Santana, Maria Maria, Neo, Miss Independent, Charles Paul cu Alexis Jordan, Got to Love Ya, și Jay Sean cu Ride It. Până acum, se pare că voting-ul e câștigat de Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Dar până la 9 mai avem o grămadă de minute, așa fel încât să alegem cu ajutorul vostru piesa non-house de astăzi. Nu știu, eu sincer aș vrea să ascult Jay Sean, Ride It, dar depinde numai de voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Te quiero más y más. Hey, señorita.

ascultat-o toată vara la Summer Kiss și acum cu ea în toamnă încă în ascultare. Continuăm cele 40 de minute de mix imediat. Mai avem niște piese pregătite foarte, foarte bune pentru voi. Până atunci ne ocupăm de kiss-urile de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe oameni buni. Așa încât o să citim doar o parte dintre ele. Primele două, mai exact. Gabriela spune așa: hei băieți, spuneți un Narcotic Sound să meargă temele mai bine pentru toți elevii din liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Măcin. Alexia Milan, unde rechis pentru iubirea mea besmetică Geo, cu mesajul te iubesc mult de tot, să fie pentru voi și pentru chisămanii de pe wall. Mulțam, sunteți number one. Baftă la restanțe, studenților, spune Stan Mihai. Bogdan Botezat spune salutări din Costa Rica pentru voi toți. Foarte frumos pentru toată lumea de pe wall și pentru cei de la Platane. Vă pup și rămâneți alături de chis. Țineți în pumnii la școală, zice Ioana. Răzvan, o dedicație pentru toți chisămanii și pentru voi. Andreea, un dedichis pentru pufosul meu care încă e la servici și sigur ascultă Kiss FM. Mircea Glonțu zice hello, hello din partea mea. Glonțu, să fie un dedichis pentru Călin, domnul doctor auto, și pentru Aurora și Lucky. Spor la treabă și o seară frumoasă și pentru voi și toți chisomanii. Mamă, ce dedicație scurtă. Am zis scurte, la obiect, haioase. Gabriel vrea și el un dedichis pentru Antoanela din Câmpina, vreau să zic, antrenoarea. Dragoșiuga, hei, aș vrea și o dedicație pentru voi, cei mai tari DJ ever, și pentru prietenii mei, să fie piesa Ina, un momento. Și încă două să fie, eu nu zice pentru toți chisomanii de pe wall și echipa Kiss FM și Bubu El Bubu. Unde rechis pentru iubitul meu Bogdan, cu mesajul te iubesc foarte mult de la Livia. Ok, Adele, Feel Me Lonely, Moving Heads Remix. Și imediat ne întâlnim cu Deep Central, Speed of Sound. Continuăm așadar cele 40 de minute neîntrerupte de reclame la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20. Așteptăm acolo mesajele voastre, le citim imediat după o scurtă pauză. Iar tot după o scurtă pauză ne întâlnim. Hai să vedem ce piese avem pregătite jos în playlist. Lucky Man Project, Pumpin'. Avem Nadia Ali, Rapture, Avicii Remix și Raluca, Out of Your Business. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix, neîntrerupt de reclame, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Cu cele trei piese anunțate înainte de reclame. Mai exact, avem Pumpin, Lucky Man Project, prima dintre ele, Nadia Ali cu Rapture, și apoi ne întâlnim cu Raluca, Out of Your Business. Hai să ne ocupăm de SMS-urile primite de la voi. 0722 20 60 20. Pentru toate fetele singure de la Robert, care bănuiesc că e și el foarte singur, nu? Te pup, Dulce, și mi-e dor de tine, Georgiana din Călăraș. Nu știu, vorbește cu unul dintre noi, oare? Nu știu, cu unul dintre noi sau e un monolog? Bun, de la Iulia, pentru soțul meu, te iubesc, Richard M. semnează. Prietena mea a zis să-i scriu SMS cu ceva frumos. Cel mai simplu și mai romantic este te iubesc, lăcrimi din partea lui Paco. Bună, băieți, aș dori și eu piesa Julia, mi-e dor de noi, pentru iubita mea Alexandra, care astăzi își serbează ziua de naștere și a venit din Franța după un an. Hello, băieți, vreau și eu Ina, în momentul pentru iubitul meu Cătălin, cel supărăcios, vă pup, sunteți cei mai tari, Didi din Braniște. De la Vicenza pentru Vanessa, Adrian Sână, împreună cu Sandra N, pentru voi, chisomaniacilor, mult respect, sunteți cei mai tari, mulțumim. Și hai, Conul, salut, băieți, mă bucur că ați revenit, super tari mixurile voastre. Dați trezirea lui Marius Sobreja, care vă ascultă și când doarme, speră la potul Kiss Cash. Vă iubesc foarte, foarte mult, Nicușor din Brașov. Apropo de potul Kiss Cash, mâine dimineață în Cronica Crocotașilor puteți să ne luați 3500 de euro! Hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby.

until you love. Spunem că votingul de pe Facebook-ul Kiss FM România a fost câștigat pentru piesa Non House de la ora 9 de Champol împreună cu Alexis Jordan, Got to Love Ya, piesa care a pierdut votingul de acum câteva zile, iată astăzi, în duel cu niște piese mai vechi. Adică în bătălia cu Santana, Maria Maria, Neo, Miss Independent și Jay Sean Ride It a câștigat o piesă nouă, Champol și Alexis Jordan, Got to Love Ya. Ia uite, colega noastră Andreea Berghia, proaspăt întoarsă din concediu, se bucură pentru că o să auzim această piesă. Andreea foarte bronzată, dar în același timp și răcită. S-a întors cu... Zi la microfon acolo, că nu se aude. Aerul condiționat, dar nu vreau să vă dau niște virusuri. Virusuri, pardon. Virus. Am avut virusuri și, virus, și viruse. Ne-am luat un antivirus bun și se rezolvă problema. Au trecut de mult. Vezi ce înseamnă schimbarea de climă? Schimbarea de climă, aerul condiționat, în România, ești cobză. Ce vreau să vă mai spunem? Mâine la Kiss Kiss Remix vine Ana Lesco, o piesă nouă-nouță are ea. Piesa e produsă de către băieții de la Narcotic Sound și Christian D. Și vine să o lanseze în premieră la noi în emisiune. Hai, intrăm repede în ultima oră, nu înainte de piesa Non House de care voi ați ales-o pe Facebook. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! My music, right now. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Got to love ya, got to love ya, yeah, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose.

meu coração. Ai, que lindo. Não posso parar. Meu bem. Quero amar muito tu, tu. Quero estar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero acordar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero jogar com tu. Não importa nada, tá. Não deixa nunca mais. Genul ăsta spune noua piesă Narcotic Sound și Christian D, Poezia de Amor se cheamă. O fi cu apă rece, varianta de vară, și cu apă caldă, varianta de iarnă, nu? Cam așa, cam așa sunt. Hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Ona Bogdan pentru clasa 6B, lăsat învățatul și forța Dinamo, zice el. Adrian pentru toată clasa 10-a, peciul nou. Așa, mai avem Vasile pentru noi și pentru voi, ok? Cristian, gogoș, gogoș, numai aici la postarea lui Olix. Vreau și eu una cu ciocolată pentru fetele mele. Să fie o piesă de la Mama Natură. Ina, ia uite, vine chiar acum. Elena, pentru familia mea și celor de la Kiss, care vor da Kiss Cash-ul. E foarte sigură, o altă Elena, dar bucur. Pentru prietena mea, Gabriela, melodia, poezia de amor. Uite la fix pentru voi, băieți, pentru Kiss-o-mai de pe Wall și să fie și pentru mine. Denisa, de la Moni din Italia, pentru toate persoanele dragi din România, vă pup, sunteți bestiali. Răzvan Lupu, un derichis pentru colegii de 11F de la CEA Iași, mersi. Cosmin Zaman, de la mine pentru voi, Oleg și Young, pentru toți prietenii mei care sunt addicted Kiss FM și pentru toate fetele super sexy de pe All Kiss FM și mai ales pentru Bogdan Tulica, thanks. Natalia zice așa, vreau și o dedicație pentru Isabela, care sper că încă ascultă Kiss FM. Stai așa că ai fugit. Pentru voi doi, dar și pentru cei ați chisămană pe Facebook, Ioan Georgian pentru toată clasa 10-a din Liceul Teoretic Salonta, de la George pentru colegii și pentru cei mai buni DJ. Liviu zice, acum ne uităm la dedichisturile de la Cronicuță. Alexandru Scalat pentru DJ Young și Olix de la Lex și toți chisomanii din seara asta. Și Ionu Ștefan, Foaie Verde și Olalea, să fie un dedichis pentru toți chisomanii din lumea asta. Și mai avem încă unul final. Vlăduț Iscru, un derichis de la Vlăduț din 9M pentru toate fetele din Grigorescu. Mersi! 9mm, 9M. Ar putea să îi se spune, nu? In al momento, după care No Sleeping de la Corina. Și Connector vine cu Ring de Alarm și vă spunem imediat unde vă întâlniți cu partidul Kiss FM în acest weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Go! Vă spuneam că urmează să vă spunem. Unde? Spus ce vă spuneam. unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend, ediția 198. Începe vineri seara, Olic și Dan Fințescu vor fi în clubul Sweet Escape din Craiova. Nu transmitem live, trebuie să spunem încă o dată. Vineri seara, începând de vineri asta, vor fi colegii noștri de la Kiss FM Clamix, cu tot cu domnul Cristinițu. Ei vor fi în Arad vineri asta, o să-i auziți live pe radio după miezul nopții. Dar să revenim la partid. Sâmbătă, partidul Kiss FM se întâmplă pentru prima dată în două locuri. Olic și Dan Fințescu vor fi mai întâi în Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever, și mai apoi în Club Fusion din Strejnic, lângă Ploiești, așa că o să avem transmisie live întâi de la miezul nopții și până la ora 1, iar de la ora 1... De la ora 1, înainte să ajungă Olic și Dan Fințescu în club, vor transmite de acolo DJ Young, adică eu, și DJ Jonesy, adică el. Da. Așadar, super nebunie sâmbătă seara cu partidul Kiss FM, live pe Kiss FM, de la miezul nopții și până la 4 dimineața, pentru prima dată transmis din două locuri diferite. Avem Far La More, varianta Club Mix pentru Bob Sinclair și Rafaela Cara. Aici ne întâlnim și cu ea, Sweet Embrace. Și DJ Project și Julia, o piesă mai veche. Nu se numește? Da. Da. Da, nu, deci da. Deci după nu, puteau să scoată un single care să se cheme Da. Ar fi fost foarte simplu, mai ales că la ei nu e foarte greu să fac o piesă nouă. Da. Sau, ar fi fost simplu, adică un featuring cu formația Simplu. Simplu și DJ Project, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. Săptămână de când ne-am întors din concedii, din vacanțe, sezonul cu numărul 5, sezonul 9. Hai să ne uităm ce mesaj am mai primit de la voi. Te ocupăm chiar acum de ele. Să fie special pentru Ana și toți cei care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari, nu știm din partea cui este. Bună seara, mă numesc Monica din Iași și vreau și eu melodia Aventura, special pentru fostul meu prieten, pe nume Alex, cu mesajul încă îl iubesc la fel de mult și vă pup pe voi, sunteți cei mai tari. Ok. Pentru cea mai dulce fată, Oana din Bistrița, pup dulce, de la Paul pentru Save și Monica. De la Nicola pentru Roxana Licara din Motru. Unde ești că te caut de mult timp? Ce tare asta! Ce că te caut, dedicații la Kiss Kiss Dynamics. Isabela semnează dedicisul următor, zice așa, normal că ascult Kiss FM. Mulțumesc, Natalia, pentru dedicație, pupici. De la mine, Zoom, pentru voi și toți cei care ascultă Kiss FM și cei care mă cunosc, vă salut. Zoom, interesant. Zoom. Mai bine scrie cu 2 de O, nu? Să fie ca la vana telefoto. Hai să mergem mai sus. O dedicație specială din partea lui

siempre tu amor me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, mate la noche samba. Final 6 minute înainte de ora 10 a venit și Mr. Boba în studioul Kiss FM, se pregătește pentru o nouă ediție de Kiss in the Night și ca de obicei intervenția de final, intervenția de pasă. Trebuie să spunem că Marian stă pe întuneric acolo, scuze. Bună seara. Bună dimineața, domnilor. Ți-am închis lumina în borcanul de emisie pentru că am zis că cum tu vei sta în studioul de emisie principal și n-ai nevoie de lumina acolo. O să vină mai încolo niște cadâne să-ți danseze. Niște cămile sau ce? Cadâne. Ah, toate. Da, mai știți că mie lumina îmi face rău, adică mă arde pe piele, pe... Știi cum e cu vârcolacii astea? Da, da, da. Lasă-o pe asta cu vârcolacul, că se poartă, ți-am mai zis. Da, să înțeleg că tu chiar faci emisiune în întuneric, aici, în studio, stingi luminile, stingi tot. Da, da, da, da, da. Și nu te deranjează... Vă rog eu un lucru, dacă vă mai luați pizza, nu mai luați cu usturoi. Și nu te deranjează lumina de la aceste ecrane ale softului de emisie? Le sting, mă, eu sting tot. A, și de unde știi ce urmează, cum urmează? Noi știm. De ce crezi că m-a sunat Șerban azi de dimineață la 7? Băi, opriți totul aici în emisie, ce se întâmplă? Din întuneric, nici ceasul nu mai merge la roșu. A stins Boba tot. Bine, rămâneți cu vârculacul de serviciu, Mr. Boba după 10 la Kiss in the Night. Noi ne întoarcem mâine, joi, dacă e joi, e weekend la noi și Boba e în butoi. Și dacă Boba e în butoi, trebuie să spunem că începând de vineri avem o nouă emisiune în grila Kiss FM, de vineri și până duminică, Weekend Mix cu Marian Boba și cu DJ Jones, e aici la butoane, o să vă întâlniți cu ei. Adică ei vor prelua mixul de weekend, îl vor transforma într-un Weekend Mix și vor fi în emisie de la 7 la 10, vineri, sâmbătă și duminică. Mai vom transforma într-o emisiune de succes. În asta vom transforma într-un super brand. Bun succes, ne dorim multă baftă. Și de asemenea să vă mai spunem foarte important, mâine dimineață la Kiss Cash vă întâlniți cu 3500 de euro. O seară bestială, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.